أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي منين النبي صلى الله عليه وسلم قال: دا فوخني اوتيت جوخ نما خمسا جوروم يو خامن لا يعطهن جوخو نكو احدام كين من الانبياء تي يننتي القبلي غا خامن نيوما جيت نوسوت دنجما ديمبالي بالرعب تي تيتانغا مسيرتا شهر لو تولوك دوخو وير وجعلت دفال نان لي نيال مال ارض سوسي مسجد مو نيك جاكا mu nek place julli fu ñu mëna su joté wa tahuran ta mu nek lo xamna dafa la tay la balaté fa ayyuma rajulin bepp way min ummati bu bok sama xet adrakatu bo xamne dab nako as salatu julli fal yusalli na julli fum ko mëna fek comme ni mu nekké ci benen riwaya fa haythuma lol fa haythuma adrakatu salat fum ko mëna fek wa akhallat wa akhallat daganal na yefna li ñeel ma al ghanaim ni nga xamne mom lañuy mangé ci tolu xaré walam tahallata musul dagal li ahdin yel ken qabli luma jitu wa atita jox nañ ma ash-shafa'ata ramuga wa kanat nakon nan nabiy ab yanant bu meuna do alayhi musallatu wassalam yub'athu dal nañ ko yoni ila qawmihi ci nitam ni khassa ñom kesse wa bu'athu man nak dañ ma yoni ila nasi jëm ci nit ñi am ñom ñep hadith bi insha Allah ta'ala moy suñu hadith bi nga xamne moy bi mujju ci suñu buntu bi nga xamne mom lañu nek te mom moy babu tayammum hadith bi gisone nañ li nga xamne mom mo ci aju ci asani di ak ci bati mu daal def li nga xamantene mom lañu gis ci mas'ala yi insha Allah ta'ala bu ko defé ñu daal di tecc ci suñu jotaay bi insha Allah li nga xamantene mom moy babu tayammum kon mas'ala yi nga xamantene ñom ñoy yi tax al imam al hafiz عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى اندي حديث بي سي سونو بونتو بي كوم نيغا خامتاني لون نانكو جوندي وون تي جوتاي بي ويسو اك بيكو جيتو موي ني لي يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت دفنا لي نيل ما الارض سوسي ييب ييب ييب مو نيك مسجدا بلاص بو خامتاني ديفنا فو مانو سي جوتي وطهورا تي مو نيك لو خامني دا فاي لابتي لابلاتي deug la mu am ay exception yo xamantene lool lañ wax am makhsus moy am la wax ji boko gisee dafa general waye xam nga amna ay exception te exception yoy insha Allah ta'ala fi bu place bi nga xamantene ci lañ ko wara leralé insha Allah ta'ala dinañ ko leral ci buñu yexé ci kitabus salah place yi nga xamantene lañ mëna julli ak yi nga xamantene mëna fofu julli mala bok place yi nga xamantene mëna fofu julli ak place yi nga xamantene mëna fofu tim insha Allah ta'ala dinañ ko gis kon li nga xamantene mom lañuy ñëk wax mom moy place bo xamantene dafa lab kessé bu fekkentene masalan comme di ni nga xamne non lañ ko waxe mom moy hanafiyye rahmuhumullah ta'ala ñom dañoo japp ne masalan lo xamne manam ngelaw li ak jant bi ñom dañu mëna wowal manam dañu mëna labal place bo xamantene dafa sobe wu su fekkentene masalan suuf la manam suuf ci tay su fekkentene sobe daf ci dal ngelaw li diko rombu diko upp jant bi di ci tapé bu yagge day dal nek lo xamantene ba mu wow kong woba day nek lo xamantene da fay lab waye nak li nga xamantene mom lañu xam fi masala bi nga xamantene mom lañu ne manam moy tay buñ ci bëggono tim duñ ci mëna tim lan motax duñ ci mëna tim li tax duñ ci mëna tim mom moy dafa nek lo xamantene dafa lab waye nek lo xamantene day labalaté lool mom moy seen mazhab amma mazhabu yenen borom xam xam yi rahimahumullah mom moy do mëno ci timit nek lo xamantene lu lab la manam tay bu nit doon julli ba tek ci jëwum masalan wala mu tek ci loxom wala mu tek ci tankam di ci julle place bobu nek lo xamantene do na ci mëna julli allahumma ba mu dess nga xamantene la legi mom woru ko nek baxam fi sobe dal na fi wala det wala nek lo xamantene leer na ko ni manam sobe ngi fi waye bis bo wala bok manam mu nek lo xamantene dal da fay ci saka waye bu ko leeron ni fi la sobe bi dal te ken sote gu fi ndox té manam bu boba duñ mëna du ndox manam place bobu nek lo xamantene da fay lab waye kon manam kon lool moy liñu wutale manam pour hanafiyye rahimahumullah bu mbir mi démé ba wow rek manam place bobu nek na lo xamantene da fa lab manam bu démé ba wow té xet bi nga xamantene mom la sobe bi doon génné manam xet gogu da fa deñ lool bu boba place bobu day da di nek lo xamantene da fa lab waye am ma ñeneen borom xam xamé rahimahumullah manam ñom dañoy japp ne place bobu labul waye ñom xet borom xam xam yépp rahimahumullah manam borom ñent ngir yi la ci nam te ñom ñoy hanafiyye yi ak malikiyye yi ak shafi'iyye yi ak hanabilé rahmatullah ala al jami' ñom ñepp deppo nañ ci ne ndox manam place bobu def ci mëna tim li nga xamantene nak mom moy wuté bi am ci nax lat na wala du lat loolu manam li nga xamantene mom moko indi lolu waxon nañ ko bi nga xamantene mom lañu tollon ci babul madhi wa ghayri manam dafa fekk ne ñom hanafiyye yi rah niki non tamit waxon nañ ko fele bi nga xamantene mom lañu tollon ci di leral masala yi aju ci walu ndox manam li tax moy dafa fekk ne hanafiyye yi rahimahumullah ñom dañoy japp ne ndox rek mom moy li nga xamantene mom manam leneen lu dul ndox manam ndox mën na laté non ndox dafa laté day labalaté niki nonu leneen luddul ndox ma dama nekul sobe te bu bob te day dindi jëmmi sobe bi niki non day dindi jeexital bi bu boba lolu dafa nek lo xamantene day labalaté am ma ñi nga xamne ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah manam mom moy malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilé rahmatullah ala al jami' ñom dañoy japp ne ndox rek mom moy li nga xamantene mom mo laté de mom mo mëna labalaté manam ci yilab yep ndox rek mom moy ci mi nga xamantene mom moy li nga xamne mo ci mëna labalaté masala yoy gisoon nañ ko ci lu yeesu te waxon nañ leral won nañ li nga xamne moy li ci aju ci ay tekantal wallahi alhamdulillah minna legi nak mu daal di dess kon fi ay masala yo xamantene manam ñom ñoy gëna ragneeku moy benn saxla bi gëna ragneeku manam mom moy ana lan fan ci suuf ci manam tekantal yi borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala def ci nga xamantene mom mo aju ci walu place yi nga xamne def na fu meuna timé ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa fatayammu sa'idan tayyiba na ngeen djublu ci pak go xamantene dafa tey manam pak gogum mom moy lan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci suñu hadith bi ni waj'alat li al-ardu masjidan wa tahura waj'alat defef na li ñeel mal ardu suuf ci masjidan mu nek lo xamantene dafa def na fu meuna djulle def na fu meuna sujote mu nek place sujote kay wa tahurante mu nek lo xamantene dafa laté labalaté lolu bu boba manam kon bu boba manam niki non kul ardun tayyibatin ci benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah ak ni nga xamantene bim nan wajju alad lil ardu masjidan wa turbatuha tahura manam tam suufam mu nek lo xamantene dafa lab yoy wax nak li nga xamantene mom mo ci aju motax borom xam xam yi rahimahumullah dadi wute ci atté yi nga xamantene mom moy liñu wara mëna lab liñu mëna lab lo ak li nga xamantene mëna fi ci timé ak nga xamantene mëna fu ci timé ndax li nga xamantene mom mo aju won ci taharatul khabath mom lolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna manam moy lab gi nga xamne dafa waju ci walu sobeu amma lab gi nga xamantene mom dafa waju ci walu tekt mom moy tim lol mom moy li nga xamantene mom lañu wara gis legui ni insha Allah legui manam li nga xamantene kon mom moy place yi nga xamne war nañ fa mëna timé borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté li nga xamantene nak mom mo indi wuté bi insha Allah ta'ala dinañ la ko wax manam kon mazhabi li la mazhabu day fa fekk ne buñu bolé hanafiyé ak malikiyé rahimahumullahu ta'ala ci buñu joy buñu len bolé d'une manière générale ñom ñoo bok ngir ñom ñoo bok li nga xamantene moy seen gis gis ci mas'ala bi ñu né niki nonu bu fekkentene ñi shafi'iyé ak hanabilé rahimahumullah ñom tamit so len xolé tamit d'une manière globale ñom itam ñom ñoo bok mazhab bi ñu né kon boba insha Allah ta'ala dañuy wax ñaari groupe yoyu kenn ku ci nek li nga wax suñu paré nak insha Allah ta'ala ñu daal indi wuté yu ndaw yi nga xamna ño nek ci digënté mazhabi ñaari mazhabi benn bu ci nek kon boba dañu nan la hanafiyé ak malikiyé rahmuhumullah ñom biñu gisé sama borom subhanahu wa ta'ala wax né o fatayam mamu na ngeen djublu ci sa'idan fak bo xamantene tayyiban dafa lap ñu daal di gis na sa'id sa'id batu sa'id mi ngi duggu mu ne kullam moy kullama sa'ada min al-ard moy lepp lo xamantene dafa yekiti ku ci kaw suuf ci kon ñom lepp lo xamantene dafa yekiti ku ci kaw suuf ci rak bu boba loolu dañ ci mëna timé niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax ci suñu hadith bi ne waju alat li al-ard masjidan wa tahura manam kon suuf ci manam li hadith bi day tektale ci anam ko leer kene souf ci mom dafa nek lo xamantene dafa laté labalaté té souf ci waxon nañ la ko ci suñu jotay bi ñu wésu né dafa ay suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def ay couleur yu bari mu def ko ay xéet yu bari mu def ko ay alam yu bari comme ni mu nekké ci aya bi nek ci suratul fatir comme ni nga xamantene non lañ ko léralé won ci jotay bi wésu walillahi alhamdu wal minna li nga xamantene nak mom la ci borom xam mom hanafiyé ak malikiyé rahmuhumullah li nga xamantene kon mom lañu genné ci yoy wax yépp moy lepp lo xamantene dafa fété ci kaw suuf donc mënef na ci timé manam kon bu boba suuf ci bu fekkentene suuf ci la ak numu mëna rumel couleur bu mu mëna yor mënef na ci timé niki nonu tamit bu boba li mënef na timé lepp lo xamantene xéetu xéer la wo xamantene dafa ballé ci suuf ci manam mo xam né manam lu démé nek manam lu demé nek calcium la wala bok lo xamantene dafa demé nek zarnicte mom moy arsenic ak yo xamantene manam calcaire yek ay kew ak yoy yep manam niki nonu xeer yi nga xamantene mom lañu wax xeeru deñu ak yoy yep xeer yi nek ci geej gi ak yoy yep meuneuf na ci timé niki nonu meuneuf na timé ci dal lepp lo xamantene dal fété ne kaw manam mu nek ap roche bo xamantene ci souf ci la li nga xamantene dal lañu mënu ci timé mom moy lu demé nek ay ñom or ak xaaliss ak weñ bu ñuul lol tam kene mënu ci timé niki nonu ay aluminium yoy tamit ay cuir yoy non nga xamantene yoy ay métaux lañu yoy kene mënu ci timé manam lepp lo xamantene dal dafa nuru weñ niki nonu bu fekkentene weñ gi dañ ko manam lool bu buñ ko jëlé tamit lepp lo xamantene tamit xeer la buñ ko jëlé ba défar ko togg ko lool yoy bu boba doot ci mëna timé niki masalan buñu jëlé calcium bi masalan ñu daal koy défar ba togg ko lool boba kër doot ci mëna timé ti ndax boba dañ koy soxla pour défar ay peinture ak yu démé nek nonu manam lasobé ak yoy non yoyep bu boba kër doot ko mëna timé ti waye ma dama naturellement ni mu nek non la nek boba def ni ci mënu tim niki nonu tamit ñom dagana luñu masalan ku tim ci lo xamantene dang koy jël diko toxal bu fekkentene dañ ko xëss bo toxal masalan suuf ci tay buñ ko jëlé jëlé ko ci biti indi ko fi boba dootu ñu ci mënu timati niki nonu mënef na timé ci ban ak ci banit waye bu boba comme li nga xamantene non la imam al-bukhari wa rahmahullahu ta'ala ci sahiham neena mënef na timé ci meuneuf na ci timé manam ci kaw banit manam yoy yep niki nonu donte dañ ko tabaxé manam donte banit bi dañ ko tab ban bi dañ ko tabaxé mur bu boba tax meuneuf na ci timé madama teggu lenen ci kawam yoy yep meuneuf na ci timé kon ñom dal ci gattal lepp lo xamantene manam lu balé ci kaw souf le rek manam lepp luy feñ ci kaw souf lool bu boba meuneuf ne ci timé niki nonu kon waye nak meuneufutu timé lo xamantene dañ ko toxal niki nonu bo re hanafiyye rahmatullahi alayhim nenañ masalan ngogn sax wala ñax mi yoy yep manam ñax mi yep manam meuneuf ne ci timé mu donte mbop la bu nekk ci kaw souf ci nonu niki nonu meuneuf na timé sax ci garab gi nonu manam kon ñoom yoy manam daganal nañ ko ci timé niki nonu yenn metwe dinañ daganal ku ci timé ba mu dess buñ ko leggeye lool mom moy tekantal bi am digënté malikiyé ak hanafiyé rahmuhumullah légui nak bu boba ñoom fi ñu tek té lo moy comme li nga xamantene mom la la wax légui manam ñoom biñu déggé ayé bi wax lé té mom moy na ngeen djublu ci pack bo xamantene manam ci pack bo xamné dafa téy manam moy lépp lo xamantene dafa lap manam niki nonu djub bi nga xamantene wax nañ itam ni pack bi dafa wara nek lo xamantene manam manam mu nek sa'id moy lo xamantene da fay fete kaw ci kaw souf ci kon ñom ci lañu gisee lepp lo xamne ab roche la manam bet xetu xer aw xetu dot bu meuna doon bu nek ci kaw souf rek bo baba def na ci meuna timé niki nonu bepp xetu souf ak nu mu meuna mel bobu meuna na ci timé ma dama nekul lo xamantene dafa sobew wala bok comme ni nga xamantene nonu lañu wala wax sank ci tekantal bi hanafiyye rahimahumullah ta'ala def ci digeenti lo xamantene dafa laap ak lo xamantene dafa laap te la balate legui mu dadi dess ni nga xamantene ñom ñoy fuqahaa ñi nga xamantene ñom ñoy fuqahaa ash-shafi'i ak hanabila rahimahumullah ñom d'accord nañ ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ñi te ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye rahimahumullah ci ne lepp lo xamantene suuf na mo meuf ni ci timé waye ñom dañu indi tekantal benen bo xamantene ñom dañu yok mbir ba pare wañu mbir manam ñom li nga xamne mom lañu yok ci seen gis gis mom mo ni ñom meuneuf na timé hatta suuf so xamne dañ ko toxal sax ñom bu boba dinañ ci meuna tim manam ñom japp nañ itam ne meuneuf na timé ci lepp lo xamantene masalan manam tay hatta tay bu fekkentene dafa pënd manam pënd mi dafa dal ci kaw masalan ap saket wala pënd bi dal ci kaw mur nga xamantene bo ci laalé sa loxo genné di nga gis pënd bu boba di nga gis suuf ñom bu boba meuneuf na ci tim waye loolu tekantal bob shafi'i ñoko def rahimahumullah amma hanabila rahimahumullah ñom liñu wax rek mom moy suuf ci manam donte dañ ko taxal baxna waye nak amma xéeru deñu yek yenen xéetu xéer yi nga xamantene duñu suuf ni manam duñu sable duñu meuneuf ko tuddé sable wala la terre lol nonu ñom meuneufu ci japp meuneufu ci timé manam ñom liñu mëna kon bu boba lol ñom moy tekantal bi nga xamni mo dox digënté manam hanafiyé ak shafi'i digënté hanafiyé ak malikiyé ci benn wall ak digënté shafi'i ak hanabilay rahmuhullahu ta'ala ci benn wall manam kon ñom kon li nga xamni ñom ñëpp mom lañ d'accord moy suuf ci su nekké fi mu né lolou baxna amma su fekkante ne dañ ko toxal shafi'i ak hanabila rahimahumullah ta'ala ñom dañ ci meuna tim shafi'i yok ci ne rahimahumullah ne donte dafa ti suuf ci dafa nek pend mu nek ci kaw garab bo xamantene wala bok mu nek ci kaw mur wala mu nek ci kaw saket lolu sax baxna amma nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ta'ala ñom dañ ne masalan tay su fekkante ne dafa am lu dox seen digënt masalan tay ñu jël suuf ci yegiti ko rek tek ko masalan ci kaw ab basam bu boba dootu ci meuna timati waye manam kon dal ñom bu niki non buñ ko jëlé tek ko ci kap tis ci kaw tis doot ñu mën ci meuna timati waye bu dé xéer la buñu toxal doot mënef na ci tim li tax nak hanabilay ak shafi'i rahmatullahi alayhim wax li nga xamantene mom lañu wax mom moy liñ dañu gis benen riwaya bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne waj'alat li turbatuha tahura manam turbatuha moy suufam suuf si lañu gis ne manam mo nek lo xamne dafa lapé la balaté kon ñom boba ñu ne dañuy gëna sabbu comme tim buñ ko xolé tim lepp dafa aju rek ci woyafal comme tim lepp ci woyafal la aju bu boba dañuy gëna sammu ci li nga xamantene mom la alquranul karim wax manam moy li fété kaw ci suuf si dal lool la wax kon bu boba li nga xamantene mo fété kaw ci suuf si dal mom moy li nga xamantene moy li mëna pënd wala li nga xamne dal mom moy suuf si nga xamne mom lañuy wax sable wala sol lol wala terre bi lol dal lañu mëna wax waye amma yenen xéetu xéer yi nga xamantene koku leunt mën na ci am yoy mom taxul ñuy wax niki nonu ñu daal di wax tamit ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam précision bobu mu def ci riwaya bobu ci hadith bobu nek ci sahihu imam muslim rahimahullah lolou day tekkel ci anam gu leer ci ne manam kon limu djublu ci suñu hadith bi bim nan waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura dañu jël suuf suñu def mako mu nek lo xamantene fep mu nek jakk ci man niki nonu mu nek lo xamne dafa laté la balaté manam kon bu boba li mom lañuy wax manam am la manam wala bok mutlaq la bo xamne dañ ko joyal lele moko teunk mu xayyan bele manam ne bilim wax ne manam suuf si nga xamantene koku suuf si ci bopam motax ñuy wax bu boba nak kon ci kaw lolu manam motax ñom ñu daldi wute ci bi masala waye li nga xamantene mom la len hanafiye ak sha ak malikiye rahimahumullahu ta'ala tontu ci bobu wax moy dañu ne len ah deet nañu xol ndax lolu zikru afradul umum la yukhassasu manam tay bu ñu tuddé ben parti ben element ci ensemble bi lolou dutax ñu et ñu lolou dutax ñu ne manam mu nek lo xamantene day da koy particulariser ndax lan ñu ne ñu manam te lolou mom moy lan lolou mom moy fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tuddu suuf si yep ne laat na tay la balate benen yoon muy wax ak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum daadi tuddu ben parti ci suuf si ndax moy parti bi gëna yomba gis té mom moy bi gëna yomba nak manam un élément de l'ensemble la tuddu fé nak ensemble bi yépp la tuddone mi ngi melni tay mo néla bo nga néla masalan tay talibé bo gis nang ko sarax bu boba mo lool mo néla jëlal talibé bo gis nang ko sarax bamu yagg mo néla ah bo gisé modou nang ko sarax fék modou talibé la manam loolu djublu ma ci ni modou rek nga warona sarax waye limu ci djublu buma néla bo gisé talibé nang ko sarax ab talibé dal soko gisé sarax ko ba para daal ne la bo gisé modou nang ko sarax fekk modou dib talibé djublu ma ci ni modou rek nga wara sarax waye limu ci djublu mom moy modou mom comme